Minęła szósta, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest poniedziałek, 3 lipca, audycja poranna. Zaczynamy. A zaczynamy od serwisu, który przygotował dla państwa Romuald Wójcik. O Krakowie, warszawskiej starówce i pomocy dla Aleppo mówił prezydent podczas otwarcia sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Iglica wieży zostanie zdemontowana, zdecydowali strażacy po ugaszeniu pożaru gorzowskiej katedry. Francja pomoże Afryce w walce z islamskim terroryzmem. Przedstawiciele kilku krajów rozmawiali o tym z Emmanuelem Macronem. Kraków bardzo wiele zawdzięcza UNESCO, mówił na Wawelu Andrzej Duda, otwierając sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa tej organizacji. Warszawską starówkę prezydent podał jako przykład walki o przetrwanie dziedzictwa kulturowego, dodając, że wierzy, iż polscy eksperci przyczynią się do odbudowy Aleppo. Prezydent przypomniał też pomoc Komitetu dla Krakowa w latach 70., gdy, jak mówił, miasto ginęło w oczach. Dziękuję za to, że UNESCO zaangażowało się w sprawę Krakowa i że także dzięki UNESCO Kraków dzisiaj jest tak piękny, jak jest. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Dziękuję także za to, że właśnie w Krakowie odbywa się ta 41. sesja. Otwieramy ją tu właśnie, na Wawelu, w tym niezwykle symbolicznym miejscu, gdzie pięknie widać wielki dorobek polskiej kultury korzystającej z tego, co było wtedy najmodniejsze w czasach renesansu. A dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa zaapelowała do uczestników sesji. Zamiast zniekształcać nasze dziedzictwo w debatach, co do kogo należy, co jest starsze lub większe, tutaj dokonujemy wyboru, aby się zjednoczyć. Światowe dziedzictwo nie dzieli. Ono buduje wspólną płaszczyznę. To nie konkurs piękności, ani arena walki politycznej. To miejsce dialogu i wspólnego zrozumienia. Przedstawiciele prawie 150 krajów przez 10 dni będą rozmawiać w Krakowie m.in. o kolejnych wpisach na listę światowego dziedzictwa. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego spotkania. Iglica wieży gorzowskiej katedry zostanie zdemontowana. Zdecydowali o tym strażacy po zakończeniu trwającej ponad 20 godzin akcji gaśniczej. Pożar wybuchł w sobotnie popołudnie, mówi Dariusz Szymura z Lubuskiej Straży Pożarnej. Żebyśmy mogli później przekazać te miejsce jako bezpieczne, żeby mogły inne służby wejść do środka, będziemy musieli zdemontować iglicę naszej świątyni, jak również tak zwaną latarnię, czyli ten element, gdzie jest ten pojedynczy dzwon. Strażacy z grupy wysokościowej z Zielonej Góry byli u góry, ocenili sytuację, jak to wygląda. Będziemy potrzebowali ciężkiego sprzętu w postaci dźwigów 70-metrowych. W czwartek radni Sejmiku Samorządowego mają zdecydować o pomocy przy odbudowie świątyni. Skalę zniszczeń ocenią fachowcy, mówi Błażej Skaziński z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie po prostu oszacować, na ile ta wieża w sensie konstrukcyjnym uległa zniszczeniu. To dopiero będzie można stwierdzić na podstawie ekspertyzy technicznej, bo ona jest tutaj niezbędna i na jej podstawie jak gdyby będzie można zaplanować konkretne działania, czy w zakresie demontażu, dodatkowego wzmocnienia, czy też rekonstrukcji w mniejszym lub większym stopniu struktury tej kopuły. Pożar wybuchł podczas obchodów Dni Gorzowa. W mieście odwołano wszystkie związane z tym imprezy. 5 osób, w tym 4 dzieci, zostało poszkodowanych podczas festynu w małopolskim Skrzyszowie. Na ziemię spadł podnośnik, z którego oglądano panoramę miasteczka. Złamało się jedno z przęseł dźwigu. Najbardziej poszkodowany jest strażak, który pomagał dzieciom. Jak doszło do wypadku, wyjaśnia policja. Pracownice nocnego klubu w Gdańsku, w którym podawano klientom drinki mogące zawierać środki psychoaktywne, przesłuchali prokuratorzy. Możliwą obecność takich substancji potwierdził wstępnie toksykolog. Próbki zabezpieczono podczas nocnej akcji policji. Przesłuchano 22 kobiety, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. W stosunku do żadnej z osób zatrzymanych nie zostały sformułowane zarzuty, ale to jest chwila bieżąca. Czy to ulegnie zmianie? Trudno mi w tej chwili przewidzieć. Dziś śledczy mają poinformować o efektach przesłuchań. W nocy z piątku na sobotę do lokalu weszło 80 policjantów i eksperci laboratorium kryminalistycznego. Od klientów pobrano krew, wstępnie przebadano też drinki. Klienci zgłaszali się w przeszłości na policję, twierdząc, że z ich kont znikały duże sumy pieniędzy, do nawet kilkuset tysięcy złotych. Zdaniem policji mogli być odurzani środkami podawanymi w drinkach. Francja pomoże Afryce w walce z islamskim terroryzmem. Przedstawiciele kilku krajów spotkali się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Marek Brzeziński. W stolicy Mali, Bamako, spotkali się przywódcy 5 krajów afrykańskich tej części Czarnego Lądu, aby omówić sprawę utworzenia wspólnych sił regionalnych mających zwalczyć islamskich terrorystów sprzymierzonych z Al-Kaidą. Emmanuel Macron obiecał pomoc finansową w wysokości 8 milionów euro oraz logistyczną w tworzeniu wspólnej jednostki tych państw mających walczyć z dżihadem. Francuzi dostarczą także 70 samochodów pancernych. Na miejscu przebywa już kilka tysięcy żołnierzy francuskich wspomagających siły malijskie. Państwa regionu oceniają

R.E.M. Bad Day. No może niekoniecznie Bad Day, ale na pewno nie jest to taki dzień, o którym marzymy przez cały rok. Dzień powrotu z urlopu. No to jest taki dzień, z którym człowiek musi się raz w roku przynajmniej zmierzyć. No, tym bardziej bolesny, kiedy przychodzi, patrzy, a kolega z biurka obok właśnie urlop rozpoczął i go nie ma. Życzymy oczywiście dobrej pogody redaktorowi Marcelowi. Będę miał przyjemność być z Państwem przez najbliższych kilkanaście dni, może nawet 11,5 minuty po godzinie 6. Tak się rozglądam. Tu jest mikrofon. Tutaj lampka, trzeba sobie parę rzeczy przypomnieć. Aha, nie ma planszy do skrabli. Trzeba zobaczyć, co się stało i kto wygrał. No i stała gdzieś tutaj również skrzynka pocztowa na listy. Aha, teraz mamy elektroniczną, czyli ranek@polskieradio.pl. Wszystko po staremu, 71335 to nasz numer SMS-owy. Też można pisać w taki sposób. No i oczywiście Piotr Łodej, chwacki, raźny i bardzo rano, jak zwykle radosny, będzie czekał na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Tutaj też nic się nie zmienia. Poranna audycja to jest 3 lipca, lipiec rozpoczęty, no i bardzo dobrze. No, kiedyś musiał się w końcu rozpocząć. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Krzykło poranku, trochę braw dla tych, którzy już wstali w lipcu, już to znaczy kwadrans po godzinie 6. Zapraszamy do trójki. No może trochę pana nie było, napisał ktoś, ale nie, że cała epoka. No tak, skrzynki mailowe, skrzynki pocztowe. No właściwie można zastanowić się, komu dziś potrzebny jest listonosz. Pani? Nie, my nie ten, my nie wpuszczamy do domu, my nie wpuszczamy listonosza, my nie, no niektóre tego domy potrzebują listonosza, my nie potrzebujemy, my nigdy, był kiedyś, był, zrobił swoje, my nie wpuszczamy. No to poproszę elektroniczną drogą napisać na adres ranek@polskiradio.pl, gdyby była taka potrzeba. Chętnie przeczytamy, co państwo sądzą. A to, co państwo usłyszeli, to oczywiście fragment tego, co pojawi się przed godziną 7 w porannej audycji. Co się oczywiście nie zmienia. Joanna Kołaczkowska, jak zwykle w poniedziałek, to znak, że właśnie ten dzień tygodnia. A co poza tym w poranku dziś? Opowiemy o tym, czego można szukać w wakacje i nie tylko, w kurortach i nie tylko. Uczestnicy wybiorą się do Mostaru, do Wojwodiny, do Berlina i na pogranicze polsko-litewskie, żeby tam z reprezentantami różnych mniejszości, różnych grup mogli porozmawiać o najnowszej historii. A jeśli te miejsca jeszcze są dla państwa zbyt zatłoczone, zadeptane i zbyt turystyczne, to dr Tomasz Rożek po 7 będzie miał, tu przepraszam za słowo, pomysł na destynację dla super wymagających. Pytanie, co było w miejscu, do którego wszechświat jeszcze nie dotarł, jest pytaniem trochę zagmatwanym i pytaniem, które chyba nie ma odpowiedzi. Ale na pewno pytaniem z kosmosu, więc kwadrans po 7 słyszymy się z doktorem. Proszę także tego nie opuścić. No i jeszcze jedna rzecz ważna, że będzie kilka zmian. W wakacje, w porannej audycji pojawi się nowy cykl. Przed godziną 9 usłyszymy się z Anną Gacek, a właściwie z jej gośćmi. Dlatego, że ci, którzy tłumów chcą stronić, na pewno wezmą ze sobą na wakacje dobrą książkę. Jaką? No, tu można wzorować się na zagranicznych, ale niekoniecznie. Raczej na polskich ekspertach, niekoniecznie od książek. Oni będą polecać. Jak już byłem w szkole podstawowej, to w księgarni miałem swoją półkę. Mogłem sobie wybierać, co mi się podoba i mój tata to kupował. I bardzo dobrze. Jeśli państwo rozpoznali ten głos, to również dobrze. Jeśli nie, to zostawimy jeszcze państwa w niepewności. Przed 9 nowy cykl zatytułowany Czytam. Nowością będzie również muzyczny rozkład jazdy, który pojawi się po godzinie 7.50, a w zasadzie o tej godzinie, a także po 8.30. No bo jeśli ktoś nie stroni od tłumów, lubi, a jeśli do tego lubi dobrą muzykę, no to festiwale to najlepszy pomysł na to, jak wakacje spędzać. Łukasz Karusta będzie miał najlepsze i najciekawsze propozycje dla państwa również. A na koniec, właściwie na końcu powinienem powiedzieć, na końcu zawsze wygrywają Niemcy. No tak, chyba że gramy w siatkówkę, to wtedy wygrywają Polacy. Sportu też nie zabraknie. autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. No, widzę, że doktor to już przygotowany od samego świtu, czeka na swoją kolej, ale to dopiero po godzinie 7. Na swoją kolej również czeka Łukasz Karusta. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. No widzę, że też wypoczęty i też taki jakiś... Oczywiście. Przecież już jest 24 po 6. A, no to właśnie. Były 24 minuty, żeby się obudzić. Były. To tak Łukasz Karusta, raz jeszcze, teraz dzień dobry oficjalnie. Przed dobry. Łukaszem cały pakiet porannych poniedziałkowych gazet. Jest to pakiet solidny, więc już nie zabierajmy czasu. Pakiet co na bardzo solidny, dużo stronach? Dzienników, dużo tygodników. Pierwsze strony dzisiaj dość monotematyczne. Polska The Times pisze: nowe otwarcie PiS, PO grozi. Weekend minął pod znakiem zjazdów PiS oraz PO. Widać było całkowicie odmienne strategie polityczne przyjęte przez partię. I tutaj kilka cytatów z Jarosława Kaczyńskiego i z Grzegorza Schetyny. Jarosław Kaczyński mówi na przykład: nasza polityka zagraniczna opiera się na dwóch filarach, NATO i Unia Europejska. Wprowadzimy przepisy dekoncentracyjne dla dobra Polski i obywateli, dlatego żeby byli naprawdę obywatelami, bo obywatel ma wybór. Ordynacja wyborcza wymaga zmiany. Chcemy uniemożliwić ewentualne fałszowanie wyborów. Tak mówi Jarosław Kaczyński, a Grzegorz Schetyna: wolność musimy obronić, bo mamy do czynienia z władzą, która podpala Polskę. Rozliczymy was. Czy PiS da gwarancję, że wynegocjuje tak ogromne pieniądze z Unii Europejskiej jak rząd PO-PSL? Musimy odbudować naszą obecność w Europie jako pomost między Europą Zachodnią a Centralną. Tak pisze Polska The Times, a Gazeta Wyborcza: tak nam Kaczyński chce urządzić Polskę. Miała być polityka miłości, jest zapowiedź ofensywy, całkowitego przejęcia państwa i ukształtowania nowego Polaka. Bez uchodźców, ze zrewitalizowaną integracją, zreformowanymi sądami i zdekoncentrowanym rynkiem mediów. Oto Polska szefa PiS, tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. A Gazeta Polska, dalej ten sam temat na pierwszej stronie: uczciwie i do przodu. Zapowiedź zmian w sądownictwie, dekoncentracja mediów, zmiana ordynacji wyborczej. Na sobotnim kongresie Prawo i Sprawiedliwość ustami Jarosława Kaczyńskiego zapowiedziało wiele reform. PiS przygotował spójną wizję Polski i program oparty na trzech filarach: polityce społecznej, gospodarce i zapewnieniu bezpieczeństwa. Tak pisze Gazeta Polska codziennie. Rzeczpospolita też o kongresach, ale na pierwszej stronie także inny temat. Bank da etat dłużnikowi. Zamiast licytować mieszkania za zaległości, banki pomogą kredytobiorcom wyjść na prostą. Podstawę do zmian w traktowaniu kredytobiorców daje ustawa o kredycie hipotecznym, która zacznie obowiązywać 22 lipca. 400 miliardów złotych to wartość zaciągniętych przez Polaków kredytów mieszkaniowych według danych NBP z kwietnia. I o tym więcej na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej: 5,5 miliarda złotych więcej na pacjentów. Leczenie szpitalne, opieka długoterminowa oraz świadczenia rehabilitacyjne. W tych obszarach w przyszłym roku zastrzyk finansowy będzie największy. Łącznie budżet NFZ na 2018 rok będzie wynosić 77,5 miliarda złotych. Dziennik Gazeta Prawna poznał projekt wydatków NFZ na 2018 rok. Możliwe, że to jeden z ostatnich takich planów. Resort Zdrowia pracuje bowiem nad likwidacją funduszu. I tutaj szczegóły, na co będzie więcej, na co będzie mniej, na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Mamy jeszcze z dzienników Fakt i Super Express. Fakt pisze na przykład tak na pierwszej stronie: sędziowie Trybunału to milionerzy. Jak wszyscy, to wszyscy. Nowe, przeforsowane przez PiS prawo zmusiło do ujawnienia majątków wszystkich sędziów, zatem także tych, którzy zasiedli w Trybunale Konstytucyjnym. Postanowiliśmy więc sprawdzić ich majątki. Okazało się, że biedakami to oni nie są. Mają wille, baseny, grube tysiące na kontach, niezależnie od tego, czy są popierani przez PiS, czy wręcz przeciwnie. To pierwsza strona Faktu, a pierwsza strona Super Ekspresu: Niemcy zapłacą za wojnę. Politycy Unii Europejskiej straszyli Polskę, że jeśli nie przyjmiemy uchodźców, wstrzymają nam pieniądze wypłacone z unijnego budżetu. Prezes PiS przestraszył Niemców, że Polska wciąż nie dostała odszkodowania za wojenne zniszczenia. To pierwsza strona Super Ekspresu i jeszcze zaglądamy na okładki na pierwsze strony tygodników. Też trochę monotematycznie, ale temat inny, bo temat wizyty Donalda Trumpa. Tygodnik Wprost pisze, co Trump może dać Polsce, co Polska może dać Trumpowi. To taka analiza w środku na szóstej stronie tygodnika Wprost. Tygodnik Do Rzeczy z kolei. Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą i tytuł Dobry biznes z Trumpem. Tak pisze Do Rzeczy. I prezydent Duda tutaj mówi na przykład tak. Gdzieś mi tutaj uciekł prezydent. To może za godzinkę. To może za godzinę tak, prezydent Duda? Dobrze. Tak, przejdźmy dalej. No to tygodnik w sieci. Mamy dowód. Platforma kryła Amber Gold. Ujawniamy kluczowy dotąd tajny dokument dotyczący afery. O tym więcej w naszym serwisie informacyjnym, ale to jest pierwsza strona tygodnika w sieci. A tygodnik Newsweek. Polski gruby problem. Już 27 milionów Polaków ma nadwagę, a wkrótce będzie znacznie gorzej. Bardzo dziękuję. To pierwsze strony. Pokaźna paczka od Łukasza Karusty. A o wizycie Donalda Trumpa w Polsce porozmawiamy po 6.30. Tu Trójka Audycja Poranna. Little bird sitting on my windowsill with her head on my pillow so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up on my kind of toes. Devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up on my and the toes on my feet. Hands on my head, all the reasons why I toss and turn the face instead. Tak dzisiaj ostro coś z kopyta państwo ruszyli. No tak się zdarza. Poniedziałek, dobrze się zmotywować także muzycznie. Pół minuty temu minęła 6.30. Przed nami skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. O konieczności odbudowy Aleppo będzie m.in. mowa podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otwierając ją na Wawelu, prezydent Andrzej Duda podziękował komitetowi za wpisanie w 80 roku na listę Światowego Dziedzictwa warszawskiej starówki, całkowicie zniszczonej podczas II wojny światowej. Jak mówił pan profesor Jan Zachwatowicz, tą naszą historię zapisaną kamiennymi zgłoskami architektury wyrwano po prostu brutalnie z księgi naszych dziejów. Uczestnicy sesji w Krakowie zdecydują m.in. o kolejnych wpisach na listę światowego dziedzictwa. Polskim kandydatem jest zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach. Ponad 5000 osób uczestniczyło w antyromskiej manifestacji w bułgarskim mieście Asenowgrad. Ściągnięto liczne oddziały policji i żandarmerii. Od wtorku trwa blokada dzielnicy romskiej. Ewakuowano część mieszkańców. Do wzrostu napięcia doszło po napadzie grupy Romów na drużynę młodych kajakarzy. Zatrzymano 9 Romów. Sąd postanowił, że pozostaną w areszcie. 8 osób zginęło, gdy śmigłowiec uczestniczący w akcji ratowniczej na wyspie Jawa, gdzie doszło do wybuchu wulkanu, rozbił się w pobliżu krateru Sileri. Do wypadku doszło 3 minuty po dotarciu śmigłowca w pobliżu krateru. Wybuch wulkanu spowodował obrażenia u co najmniej 10 osób. Ratownicy mieli zająć się ewakuacją ludności z zagrożonego obszaru. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 7. No taka pogoda na pierwszy dzień pracy po urlopie, to ja rozumiem. Zachmurzyło się w Warszawie, przykro nie jest. Poza tym będzie pogodnie, ale zachmurzenie możliwe dziś w całym kraju. Przelotne opady deszczu również. Proszę się na to przygotować. Najmocniej popada na północy i na wschodzie. To nie jest dobra wiadomość dla plażowiczów nad Bałtykiem i dla tych, którzy na Mazurach. No ale cóż, trzeba to jakoś

Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Twoje motyle, o nich śpiewały Strachy na Lachy. Za 22 minuty, godzina 7, to jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Tak jest. A teraz opowiemy o, kto wie, czy nie najważniejszym, a na pewno jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych tego sezonu w Polsce. W czwartek do Polski, a w zasadzie już w środę wieczorem do Polski z wizytą przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. No i teraz połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkuskim. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, Marku. U ciebie to środek nocy, więc... Środek. Nawet, już po północy. No nawet tak. Zapytam od razu na wstępie, bo u nas przygotowania idą pełną parą. Czy w Stanach Zjednoczonych w ogóle mówi się o tej wizycie, o wizycie Donalda Trumpa w Polsce? Trochę. To jest długi weekend. Amerykanie we wtorek mają święto niepodległości, więc jedni w nastroju patriotycznym, w drudzy w nastroju wypoczynkowym, bo to jest długi weekend, okazja do tego, żeby wyjechać na plażę. Więc przede wszystkim tym się zajmują. Chodzą już po ulicach albo do barów, chodzą ubrani cali w amerykańskie barwy narodowe. Trochę mówi się o tej wizycie i o tej, która nastąpi po wizycie w Polsce, czyli Hamburg, szczyt G20 i spotkanie z Władimirem Putinem w programach publicystycznych na tej wizycie i właśnie na tym spotkaniu bardziej się skupiano, a to dlatego, i to zrozumiałe, dlatego, że do tej wizyty dochodzi w cieniu tych wszystkich oskarżeń toczącego się śledztwa, sugestii, że Donald Trump i jego sztab wyborczy w jakiś sposób koordynował swoje działania z Rosjanami, więc to przede wszystkim jest budzi zainteresowanie tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale trochę mówi się także o wizycie w Polsce, przede wszystkim o tym, że Donalda Trumpa czeka raczej pozytywne przyjęcie w Warszawie. Jeden z portali internetowych nawet napisał, że Donald Trump może liczyć na, że zostanie w Warszawie przywitany jak bohater. Amerykańskie media pisały o tym, że do tej wizyty dochodzi. Niektóre teraz informują, czy tłumaczą Amerykanom, dlaczego Donald Trump wybrał Polskę. No i gdzieś tam przemknęła także informacja o tym, że Melania Trump najprawdopodobniej wybierze się z prezydentem do Warszawy. Jeśli chodzi o prasę, to także w dzisiejszym New York Timesie jest artykuł w rubryce komentarze. To jest artykuł Bartosza Wielińskiego, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który przedstawia punkt widzenia opozycji i wzywa, apeluje do prezydenta Trumpa, żeby podczas pobytu w Polsce upomniał się o demokrację. I w tym takim dłuższym artykule komentarzu przekonuje, że Polska od demokracji, od zasad demokracji odchodzi. Powiedziałeś, że trochę się mówi. Czy można się spodziewać jeszcze tego, że prasa będzie pisać o tej wizycie? Jak to jest? Jak to myślę, wygląda, że tak. Tu, zwykle w amerykańskich mediach temat wizyty zagranicznej pojawia się tuż przed taką wizytą, dlatego że Ameryka ma mnóstwo swoich spraw, jest mnóstwo zamieszania politycznego tu w Stanach Zjednoczonych, jest długi weekend, no ale oczywiście jest tak, że gdy prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada do Air Force One albo już wcześniej do prezydenckiego helikoptera, którym leci na lotnisko i w taką podróż się wybiera, no to wtedy oczywiście zainteresowanie jest ogromne i wszystkie amerykańskie media o takiej wizycie mówią. Więc to, co prezydent Trump będzie robił w Warszawie, oczywiście będzie bardzo szeroko w Stanach Zjednoczonych relacjonowane. Był w ubiegłym tygodniu briefing doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego, generała H.R. McMastera, który powiedział, że prezydent Trump, i to było bardzo miło to usłyszeć, powiedział, że prezydent Trump leci do Polski, by oddać hołd Polakom, którzy bohatersko pokazywali bohaterstwo w najciemniejszych chwilach historii i wskazać na Polskę jako przykład kraju, z którego inne kraje, zmagając się, inne kraje na świecie, zmagając się ze współczesnymi wyzwaniami, powinny brać przykład. Jeśli chodzi o to upomnienie się o demokrację, według Bartosza Wielińskiego, to ja bym się nie spodziewał, że prezydent Trump zrobi to samo, co zrobił Barack Obama podczas poprzedniej wizyty. Tym bardziej, że podczas tego briefingu generała McMastera jeden z amerykańskich dziennikarzy dopytywał właśnie o te kwestie i został zignorowany. to będzie przesłanie pozytywne dla Polski, to będzie przesłanie także gospodarcze, dlatego że przedstawiciele Białego Domu tłumaczą, że innymi celami wizyty to jest właśnie podkreślenie kwestii eksportu amerykańskiego gazu do Polski, niezależności energetycznej naszego regionu, także wsparcia inwestycji w naszym regionie Europy. Także myślę, że na tych kwestiach będzie się skupiać i prezydent Trump, i komentarze wokół tej wizyty. Prezydent Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, ale to przesłanie do Polaków wygłosi na Placu Krasińskich w Warszawie właśnie w czwartek w południe i tam ma pochwalić Polaków oraz, no to z nieoficjalnych informacji wiemy, docenić ich bohaterstwo. Także to wiemy z oficjalnych, bo to mówi oficjalnie Biały Dom, mniej więcej jakie będzie to przesłanie. Zresztą ono, myślę, że będzie bardzo dobrze odebrane przez amerykańską Polonię. Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych stanowią dość mocny filar tego bloku wyborczego Donalda Trumpa. Ci, którzy mieszkają w Ohio czy w Pensylwanii, którzy już zwykle nie mówią po polsku, ale czują się Polakami, chcą być dumni ze swoich korzeni, ze swojej tożsamości. Myślę, że bardzo pozytywnie odbiorą tę wizytę amerykańskiego prezydenta i to jest zresztą jeden z celów tej wizyty. Tu nikt z komentatorów politycznych nie kryje, że także takie elementy bierze pod uwagę amerykański prezydent, planując różnego rodzaju wystąpienia czy wizyty. Marku, wspomniałeś tylko o Melanii Trump. Nie ma oficjalnego komunikatu jeszcze co do w ogóle wizyty w Polsce i ewentualnie programu. Ale jak to wyglądało do tej pory? Jaki był jej udział w takich oficjalnych wizytach prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jeśli chodzi o wizytę Melanii Trump, to amerykańskie media, powołując się na nieoficjalne źródła w Białym Domu, podały, że Melania Trump będzie towarzyszyć prezydentowi Trumpowi. Oficjalnego potwierdzenia w tym sensie nie ma, że podczas tego briefingu zapowiadającego wizytę najpierw w Warszawie, a potem w Hamburgu, doradcy prezydenta Trumpa nie wspominali o Melanii Trump czy o jej programie. Samego komunikatu dotyczącego kalendarza tej wizyty, kolejnych punktów tej wizyty na razie jeszcze nie mamy. Myślę, że będziemy mieli dopiero dzisiaj. Natomiast w czasie poprzedniej wizyty, to była taka długa 9-dniowa wizyta prezydenta Trumpa, który był i w Arabii Saudyjskiej, potem na Bliskim Wschodzie, potem w Europie, między innymi w Brukseli i w Watykanie. Wtedy Melania Trump towarzyszyła swemu mężowi w czasie tej wizyty, więc niewykluczone, czy prawdopodobnie także w tę podróż się z prezydentem wybierze. To Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Bardzo dziękuję. Na pewno połączymy się jeszcze nie raz przy okazji tej wizyty w Polsce. Wizyta, przypomnę, w środę wieczorem Air Force One ma wylądować w Warszawie. Z nieoficjalnych... Czy już macie przygotowane steki dla prezydenta Trumpa? Ach, pewnie coś tam się już na grillu nie przygotowuje. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Marine One, czyli ten śmigłowiec, już był widziany, już rozprostował skrzydła tutaj, przygotowany śmigła do tego. To w rzeczy samej. No i będzie woził prezydenta po Europie. Bardzo dziękuję. To Marek Wałkuski. Proszę przekazać Amerykanom najlepsze życzenia z okazji jutrzejszego święta, 4 lipca, skoro już wyszli na ulicę, już w gwiazdy paradują. Tak, już świętują. To proszę przekazać najlepsze życzenia. Do usłyszenia, Marku, za kwadrans. Do usłyszenia. 7. przyjaciele z zespołu Red Hot, czyli Peppers w audycji porannej w Trójce. No, wspomniałem o pierwszym dniu po urlopie, a państwo jeszcze przed. 2-2 i 7 trójek. Przed 10 lat mniej więcej byliśmy na Korfu w miejscowości Sidari. Tam w restauracjach były występy artystyczne, głównie tańce. Oczywiście syr taki. I tam podpalali wszystko, co się dało, polewali spirytusem. Potem tłukli talerze, no było pięknie. Byliśmy tam w zeszłym roku, tych knajpy już nie było, nie wiem dlaczego, ale w następnej też podpalali i tłukli. W tym roku wybieramy się z wnuczkami, zamówimy stolik blisko wyjścia i będzie na pewno pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, czego oczywiście serdecznie życzę. A to już Queen of the Stone Age. Pojazdam tego faceta, który z wnuczkami jedzie na Korfu, bo to są moje córki. I jak on przyprowadzi, one w zasadzie przyprowadzą ten zwyczaj do domu, to ojciec, masz przerąbane. Dziękuję bardzo. To do. Queens of the Stone Age. Ja o talerzach ani słowa. Za 7-7. Urywki z kalendarza. Które dziś, jak w każdy poniedziałek, serwuje państwu Joanna Kołaczkowska. Kogo tam niesie o tej porze? Co to tu? Halo, kto tam? Dobry, listonosz. Kto? Listonosz. A po co? A co chce? Mam przesyłkę. Jaką? Do pani Heleny. Jakiej Heleny? No to po prostu Heleny, nie ma nazwy. A, to do mnie. Co tam jest? Jaki ten? Jakie ma przesyłkę do mnie? Telegram jest do pani. Mogę wejść? Nie, my nie ten, my nie wpuszczamy do domu, my nie wpuszczamy listonosza, my nie, no niektóre tego domy potrzebują listonosza, my nie potrzebujemy, my nigdy. Był kiedyś, był, zrobił swoje, córka urodzona, także tego, u nas, my nie wpuszczamy. No ale pani, ja tylko przesyłkę, no zostawię telegram. No wie pan, przesyłka, zostaje pan telegram, a potem wódeczka, prawda, kieliszeczek. Ja nie będę pani kalał gniazda, zostawię przesyłkę. Jeśli pan nie będzie chciał śpiewać. Proszę pana, już naprawdę nie jednego tu listonosza przejmowaliśmy i my nie chcemy burt, proszę pana. My nie chcemy awantur. Ja mam męża, ja już jestem zaangażowana. Co ja mam z tym telegramem teraz? No to niech pan czyta, jak to do Heleny, tak? Tak. No to czytaj pan, czytaj. Co tam? 131 lat temu uruchomiono warszawskie filtry Lindleya. I? No jest druga część jeszcze. No to dawaj pan i się pan zmywaj stąd. 121 lat temu na ulicę Bydgoszczy wyjechał pierwszy elektryczny tramwaj. No, i to takie ważne, tak? Że pan z tym leciał aż tutaj do mnie? No tak. Coś jeszcze ma pan? Ja do widzenia. Pan się nie szarpa. Jeszcze tu mam do Tadeusza. Już pan szarpie, no. Do Tadeusza. Pana drzwi, że się pan szarpie? Do jakiego Tadeusza? Bez nazwiska. No to do mojego Tadeusza. To no. Pan czytaj. No i czytaj i wąt stąd. No, czytam napisane. Uciekaj. Dopisek. Póki czas. Kto to wysłał? Lisek. Już bzdury, dobie. No co? Widzenia. Jak się pan nie bzdury jakieś. Mówiłem, że bezpiecznie mailem na ranek@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. To Joanna Kołaczkowska z gościnnym udziałem sketch Łukasza Pietrza. Pozdrawiamy wszystkich listonoszów. Za 4:07. Plan the great escape. Keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way. See the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. I'm tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. We're not the enemy. Tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade. But I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Jack Savoretti, prawdziwych listonoszy, też oczywiście pozdrawiamy. Aha, a pani w sprawie talerzów? W sprawie talerzy. Te talerze greckie są zrobione ze specjalnej linki. One się tłuką na drobne kawałeczki. To nie są takie porcelanowe talerze, tylko to są specjalnie robione talerze do tłuczenia. I koszt tych talerzy jest wliczony w konsumpcję, także firma na tym nie traci. Dziękuję. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie.